A súa contribución á música, ao baile e á moda, ademais da súa publicidade á vida persoal, Michael Jackson convertiuse nunha figura da cultura popular. Comezou a súa carreira a mediados dos 60, co seus irmáns na banda The Jackson 5, no que alcanzou a publicar 100 álbums ata os 75. Non foron 100 álbums, foron 10, pero son un bo número. No 71 iniciou a súa carreira en solitario, aínda que seguiu cos seus irmáns. Máis tarde, debido ao extraordinario impacto do seu álbum Thriller, Michael Jackson convertiuse na maior estrela da música pop nese momento, xa que Thriller foi o disco máis vendido na historia da música. A pesar de ser a superestrela da música pop máis exitosa a nivel mundial, a súa música tamén incluíu diferentes subxéneros musicais. Tamén serviu de influencia musical para moitos artistas. Ao largo da súa traxectoria recadou múltiples premios, entre eles 15 Grammys e 26 American Music Awards. When we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We could go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Tras máis de 10 anos desde a súa última xira, Michael Jackson anunciou o regreso cos escenarios cunha xira que se titularía This Is T. Pero case 20 días antes do comezo, o cantante faleceu debido a unha parada cardiorrespiratoria. I'm gonna make a change for once in my life. Gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street with not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them? Summer's disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know. A vida de Michael Jackson sempre foi moi polémica, polo que non se sabe realmente a causa da súa morte. Tamén foi acusado de pederastia. Somebody's broken heart and a washed out dream. They follow the pattern of the wind, you see. Xa fai casi 6 anos da morte deste gran artista. Aínda así, na actualidade, a súa música segue sendo unha gran influencia musical. Como podedes apreciar, hoxe non contamos coa nosa locutora Lidia. Despedimos o programa de hoxe. Deixámosvos con Hold My Hand. E xa sabedes, para o próximo, máis e mellor. Estamos escoitando a radio do Instituto. Fala Melide, no 90.5.